Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. To co czujesz, to co wiesz.

czekamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Thank you.

słów na pewno mi zabraknie.